أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم. Yukarıda bir selasın daha geçmiştik. Bu büyük bir beliye. Belayı azim. Çok büyük bela. Üç şey. Bu üç şeyden birisi işte imam diyor ki verirsen şükretmez. Kötü, verdiğin vakitte şükretmez. Kötülük yaptığı vakitte seni affetmez. Bir komşudur ki hayır görürse saklar. Efendim şer görürse onu yayar. Bir kadındır ki hazır olduğu vakitte, yani yanında olunca seni rahatsız eder. Ayrı olurlarsa, uzakta olurlarsa, kayıp, yani senin yokluğun zamanında gerek malında gerek nefsinde hıyanetlik eder. Bugünkü üçte selâsün menkün fî hâsibuhullâh şerren yesrâ. Şu üç şey kimde olursa Allah Teala onun hesabını gayet hafif kolay eder. Hesaben yesir. Hani abdest alırken sağ kolumuzu yıkarken ya Rabbi benim hesabını sahibi yesir ediyoruz ya, işte bu hesabı yesir şu üç şeyi işleyende olurmuş. Ve edhalehül cenne bir rahmetiyle. Cenab-ı Hak rahmetiyle de bu üç şeyi yapanı cennetine koyuyor. Birisi tu'ti men haramek. Kolay. Tu'ti men haramek. Seni mahrum edene, sana vermeyene senin vermez. Senden ilgisini kesene sen ondan ilgi göstermen, alaka göstermen. Vermiyorsa sen ona ver. İltifat et. Ve te'afu emmen zalimek. Birisi de sana zulmedeni affet. Zulmetmiş. Ondan intikam almaya kalkma. Affet. Affedici olursan. İki. Ve tasrı men zatiyar. Üçüncüsü de sana küse sen git ziyaret et. Onunla İlgini kesme. Mukata. Bugün 49. ahlak-ı zeymeden birisi de bu mukata. Müslümanların birbirleriyle küsüşmeleri, darılışmaları, birbirlerine arka dönmeleri. İltifat etmemeleri. Malum, Kadir gecesinde, bayram gecesinde, Berat gecesinde affu umumi var. Bütün Müslümanlar affolur. Günahkarlar, tövbekarlar. Bu 5-6 kişi var. Onlara Cenab-ı Hak bu affu umumiden istisna ediyor. Bu alttan birisi de küsler. Küsleri affetmeyecek. Barışın ondan sonra diyor. Barışın ondan sonra. Onun için Müslümanların birbirlerine küsüşmeleri, bir cihetten iki kişidir birbirine küsüşmüştür ama bu cemiyete taalluk eder ve bir bilhassa böyle birbirleri dargınlıktan has olan cemiyetlerde çöküntüler oldu. Onun için Müslümanlık kardeşliktir madem ki. Kardeşlik bağlılık arar. Kardeşlik bağlılık ister. Sarılma ister. Bu sarılma ile bağlılık birbirine münasip. Hem kardeşiz diyorsun hem de küsüyorsun. Kabahati var. Kabahatsiz insanlar var. Melek değil. Kabahati olacak. Affedersin. Bak ve te'afu amma zalemek. Zulmedin ne yapacaksın? Büyük insanlık bu üç şeyde tebarüz ediyor. Adeta felçliler vardır. Eli tutmaz Allah için, ayağı tutmaz. İşte bazen gözünde olur, bazen başka azarlarında olur. Niçin? Bir ayrılık oldu vücutta. Bu ayrılık dolayısıyla o ağza felce uğradı. Oraya kan mı gitmiyor? Ne oluyorsa oluyor. İşlemiyor artık. El işlemiyor. Kafa da işlemiyor. Bu dolayısıyla. Bu nasılsa Müslümanlıktaki küsüşlükte bir vücut gibi demeyiz. Müslümanlık el cesedil vahid. El cesedil vahid. Bir vücut gibi. Bir vücut gibi olunca neden küsüyeceksin? Kabahati var. Kabahatsiz insan yok. Affedersin. Özür diler. Sen de bir daha yapamaya çalışırsın. Onun için küsüşmek iyi değil. Bunları küseni sen gidip buna affet kardeş, barışalım dediğim vakitte Bu ve tasillü menkata akılıyor. Sana gitmeyene, gelmeyene sen gidiyorsun. Hele akrabayı talikat arasında olursa çok önemli. Bunun için gidip geliyorsun. O sırada bu üç şey insanın hesabını da kolay yapıyor. Cennetini de Allah-u Teala rahmetiyle koyuveriyor. Allah cümlemizi böyle güzel huylarla huylanan kullarından etsin inşallah. Yine bir üç var ki selâsün. Men fealehünne fakat ecran. Bu üç şeyi işleyen de en büyük günahları, cüzümleri irtikâb etmiş olur. Birisi. Men akade livâen fî gayrâ. Haksız yere bayrak kaldırıyor. Baş kaldırıyor yani. İsyan ediyor haksız yere. Dövüşmek istiyor. Ev akka valideyi. İkincisi de valideynine asi olur. Bu valideynine asi olmak çok büyük bir şey. Bundan Allah bizi korusun. Ana baba hakkı büyük. Hep Cenab-ı Hakk'ın haklarının yanında ana baba hakkı da gelir. Ana babasının hakkına riayet etmeyen Allah-u Teala'nın hakkına riayet duruş sayılmaz. Nasıl ki peygamberin hukukuna riayet etmeyen Allah'ın hukukuna riayet etmediği sayılmadığı gibi. Onun için ana baba hakkı çok büyüktür. Dünyaya gelmemize vesile olmuşlardır. İşte bizim büyümemize sebep olmuşlar. Hizmetleri çok olmuştur bizlere karşı. Binaenaleyh onların bazı kusurları olsa da, şeyleri olsa da onları görmemezlikten gelip evlatlık vazifesini yapmak hepimizin üzerine borçtur. Onun için büyük ceza göreceklerden birisi de valideynine karşı asi olanlar. Allah'a şükür bazı dövenler, bazı öldürenler de oluyor ama onlara insan demek de caiz değil yani. İkincisi böyle valideyni asi. Üçüncüsü de ev meşâ ma'azâlimin liyensurahu. Zalime yardım için zalimle beraber yürümek. Zalim olanla beraber onun zulmünde ona yardımcı olabilmek için onun maayetinde ona yardımcı olmak. Diyen sıra bu. Ona sırf yardımcı olmak için zalime meşar yürüyor. Yani onun emrine inkiyat ediyor demek. Zalimin emirlerine inkiyat eden insanlar bir, valideynine asi olanlar iki, üçüncüsü de haksız yere baş kaldıranlar. Bayrak çeken diyor onlara. Fakat ecdem, bunlar büyük günah işlemişlerdir. Bu üç şeyi yapanlar büyük günah işlemişlerdir. Yekûlullâhu Teâlâ, Hazreti Allah Celle ve Alâ'da fermanda buyurur ki, İnnâ minel mücrimîne müntefimûn. Biz mücrimlerden intikam alacağızdır. İntikam alacağız. Yani bunlar intikama vesile oluyor, cezaya vesile oluyor. Allah muhafız etsin cümlemizi. Onun için insan kanaatkar olmak çok iyi nimettir. Bir zalimin elinden ekmek yemektense kuru ekmek yemek, hatta dilenip de yemek daha doğrudur yani. Hiç şey gelmiyor elinde. Dilensin. Bu zalime yardımcı olmaz. Zalime yardımcı olmak büyük felaket. Halbuki insan böyle büyük memleketlerde geçim gayet kolaydır. Hangi bir işi tutsan Allah sana bir ekmek parası verir. Selâsül kısâlin min saadetil müslim. Müslümin saadeti yine üç şeyden ileri gelir. Üç şey vardır ki Müslümanın saadetinin mucibidir. Birisi, dünyada yani, dünya diyor. Dünyada Müslümin saadetinin mucibi olan üç şey vardır. Birisi, el-câru's salih. Birisi, salih komşu. Evvela onu söyledi. Komşunun güzel olur. Salih, namazda, ibadette, taatta, seni vurur, gözetler, eğriye dokanır, fenalıklar yapmaz. Birçok eğil huyla, salih yani. Salih dedi miydi? Her eğil hıslat üzerinde var. Kötülük kendisinden umulmayan bir insan. Salih. Böyle bir komşuya sahip olmak insanın saadetinin icabında. Bunun için ev alırken ev alma, komşu al derler. Niçin? Komşun iyiyse razı edersin. Komşun kötüyse senin başını da belaya sokar. Bunun için iyi komşu ara. İyi avar ama. Evin iyisi ne olsa olur. Fakat komşun iyi olsun. Seni ahlaksızlığa götürmesin. Seni fenalığa götür. Bak buradaki kardeşim dedi. İn ra'a haseneten, in ra'a hayran defanehu. Haseneten de olur. İn ra'a hayran, hayır görüyor, iyilik görüyor senden. Fakat defanehu, saklıyor onu. Saklıyor, örtüyor. Söylemiyor kimseye. bu adamdan bu kadar iyilik gördüm, iyi bir adamdır demiyorum. Fakat irra şerren olur ki bir kez de bir fenalık görmüş. Darılmışım, boğurmuşum. Artık senin doğduğun günden son gününe kadar nelerin varsa üzerine de üstüne de ilave ederken yayıyor. Bunun için ev alırken komşuya dikkat et. Komşun iyi kimseler olsun. İyi kimselerin arasında otur. İmamı daha ölürken bile, ölürken de iyi insanların arasına, yani yalnız hayatta değil, ölürken de iyi insanların arasına gömülmeyi istemek lazım. Yoksa lealetten ben öldüm ya, nereye gömerseniz gömün, öyle iş yok. Eğer kötülerin arasında gömülürsen, o kötülerin çektiği azaptan sen de müteessir olacaksın orada. Onun için gavur mezarlıklarına gömülüyorsa Allah'a sevgiye yandı insan. Gavurların çektikleri felaket, burada seni de, sen olmasan bile onlardan gördüğün fenalık, kötülük, ceza yeter sana da. Hem dünyada hem ahirette iyi komşuyu ara. Onun için İmam Şafii demiş ki, beni hiç kimsenin olmadığı bir yere gömün. Hiç kimsenin olmadığı tek bir yere gömün. Niçin? Ne benden etrafındakiler eziyet görsün, ne de ben başkalarından eziyet göreyim. Ne ben başkalarından, ne de başkaları benden. Kendisinin ufak. Onun için car-ı salih, güzel komşu, çok iyidir. Böyle komşu vardır ki söyler, hayır söylersin kabul eder. Hayır kabul eder. Namaza gelmez, ibadeti yapmaz, içki içer, kumar oynar. Hırsızlığı da vardır Allah'a sevgiye, çeşitli fenalıkları vardır. Böyle bir komşunun yanında senin de evin olmuş, kapını kilitlesen anahtar uydurur. Arkasından dayaklasan dayağı kaldırır, hanımına rahat vermez, çoluğuna çocuğuna rahat vermez. Ne olacak öyle zindan gibi olası yani. Olmaz. Onun için ben el-car salih, güzel komşu ara. Bulamadın git boş yerde otur. İkincisi vel meskenül vasi. Geniş ev. Şimdi evleri 3'er metreye indirdiler. Belki yarın 2'şer metreye indirecekler. Bir adama 2 metre yeter derler. Ufacık odalar. Bunlar işte saadetin zıttı olan felaket. Evin darlığı. İki misafir gelse alamazsın. İki misafirine bir şey yapacak olsan yerim yok. Darlık var. Demek bu da doğru değil. Evi yapacaksın. Genişçe yap. Genişçe al. Ama parası çok. Sen de öyle kazan, öyle yap. Velmez gönül vahsi. İyi. Bizim eski yerler ne kadar güzeldir değil mi? Geniş geniş odalar, kutupolar, bahçeler. Bahçesi şimdi evlerin hiçbirisinde bahçe yok. Meskenin bahçesi bahçesi dahil. Evin bahçesi olacak, çoluk çocuk bahçesinde oynayacak. 5-10 tane fidanı olacak. İçinde çoluk çocuk meyvesini yiyecek, toplayacak, oynayacak, havasını alacak. Bugün bunlardan hep mahrumuz. Demek ki saadetten de mahrumuz şu halde. Hayat saadetten. Üçüncüsü, vel merkebül heni, güzel yürüyen at. Bugün o at idi. Bugün de güzel giden otomobil. Güzel otomobil. Yani adileri değil. Heniydi, güzel giden. Öyle ikide bir bozulan, ikide bir de efendim duran, patlayan bilmem neydi. Seni aldım dedi, gideceğin yere kadar güzelce götürebilen bir otomobil. Bunlar dünyanın saadetlerinden mağdur demiş. Üç. Komşu. Evvela salih komşu. Uşak. Evinde geniş olursa o da ne mutlu. Bir de güzel araban olursa herkese nasip olmaz ama olunca o da ne mutlu. Demek ki dünya saadetlerini Cenab-ı Hak bu adama verir. Şimdi bir üç daha. Bunlar hep ezberlenmeye layık. Selâsın. Men hafaza aleyhinne. Kim bu üç şeyi muhafaza ederse. Ve veli hakkıdır. Bu benim velimdir. Dostumdur yani. Veli. Elâ inne evliya Allah. Evliya veliden. Allah'ın velileri kimlerdir? Allah'ın velilerini kim bilecek şimdi? Elâ inne evliya Allah. Allah'ın velileri bilmeyiz ki damgası yok. Senin gibi, benim gibi bir adam. Ama Allah'ın dostu mudur, düşmanı mıdır? Allah onu dost mu edinmiştir, edinmemiştir. Elâ inne evliya Allah. İki tane. Hümül müttekûn. Allah'tan kim korkuyorsa bunlar Allah-u Teala'nın velisidir, evliyasıdır. Allah'ın evliyaları Allah'tan korkan insanlardır. Korku varmak için. Allah korkusuysa Allah'ın velisidir. Şimdi demek şu üç şeyi yapan Allah'ın velisidir. Allah onların velisidir. ve veli. Benim dostumdur diyor yanımda. Bir de hakkan demiş. Hak dostumdur. Ve men bayyahünne bu üç şeye riayet etmeyende ve adüvvi hakka. Dostun mukabili düşman. Adü düşman. Adüvvi hakka. Muhakkak hak düşmanıdır onlar. Hak düşmanı. Şimdi bunlar var. Dikkatle bakın nasıl bulacaksınız. Hıhı veli hakka. Hıhı ve adüvvi hakka. Üçü işleyen hakikat hakiki dost. Üçü işleyen hakiki düşman. Allah'ın düşmanı. Buna demiş ki ve kafir. Adüvvi demekten bırak. Kafirdir. Alâ mesbi şafii vel maliki vel hanbeli. Hanbeli, maliki, şafii mezhebine göre bu kafirdir. Adüvvi demek kafirdir diye tefsir etmiş. Es-salâ. Üç şeyden birisi namaz. Üç şeyden birisi namaz. İkincisi ve savm. Oruç. Üçüncüsü vel cenâbe. Cünüplükten gusletmek. Cünüplükten gusletmek bir, Ramazan'da orucu tutmak iki, beş vakit namazı kılan benim hak dostumdur diyor Allah. Allah'ın dostu. Ev yazsın yani. Allah seni veli edinmiştir. Elâ inne evliyallah la havfun aleyhim ve lehum yahzinun sırrına mazhar olmuştur. Şu üç şeyi işte. Yok değil. Namaz, oruç, bir de cenabetlikten gusül. Cenabetlikten gusül hakkında bana birisi uzun bir izahat vermişti ama ben unuttum bunun hakikatini, izahını. Yani vücuda gusülün o anda çok faydası var. O anda gusülsüzlükle vücuda çok zarar irat ediyor. Bu hal geldiği vakitte insanın tüm vücudunda bir gevşeklik, bu gevşeklik halindeki yıkanma vücudu diriliyor. Bu gevşeklik halinde öyle kalmak vücuda meskede felaket getiriyor. Onun için burada namazdan, oruçtan sonra zekattan, haçtan bahsetmedi. Vel cenabeti dedi. Cenabetten gusül etmek İslam'ın üç şartından birisi oluyor. İslam'ın şartı beş. Beşin içerisinde bu yok. Abdest. Yani namaz var. Namazda abdest lazım ama namazdaki abdesti de gusül lazım yani. Eğer cünüpse insan namazı olmazsa bir yerlere. Bunun için abdest o abdest gusül bu cenabetten gusül abdestin içerisine dahil. Namazın farzları 32'de, 32'nin içerisindeki abdest, abdestin içerisinde cenabetten gusül dahil olduğu için burada namaz, oruç ve cenabetten gusül dedi. Şu üç şey. Çok mühimdir. Çok mühimdir. Bilmem çocukluğumuzda duyduğumuz şeylere göre günlük adam gusletmezse yer gök titrer derlerdi. Yer gök titrer derlerdi. Bunun günahından yani. Çok fena bir şey. Yine bir üç daha zikrediyor. Selasün. Menkün nefi. Bu üç şey kimde olursa fühü mine ebdâl. Bu evliya Allah'tan. Ebdâl. Evliya Allah'ın adı müdelâ denilen veliler. 40 tane diyorlar. Bunların adına aptal diyorlar. Bu aptallardan mağdur olur. El-elbdâl erbaun. Bir rivayette selasün. Bir rivayette sittün. 30, 40, 60 diye rivayetler vardır. Bunlardan olur şu üç şeyi işleyen. Bihim kıvamü dünya ve ehliha. Dünyanın da ayakta duruşu şu kimseler sayesindedir. Kırk dediğimiz, kırklar dediğimiz zatların sayesindir. Dünyanın da kıvamı, duruşu. Demek bunlar ortadan çekilince dünyanın nizamı bozulacak. Şu üç şey çok değil. Hep üç bak. Er-rıza bil-gada. Gaza-i ilahiye, hükm-i ilahiye razı olmak. Haline razı olmak. Haline razı olmak. Zenginsen şükret. Fakirsen ne yapayım Cenab-ı Hak da beni böyle yapmıştır. Kimse de gözü olmaz. Rıza oldu muydu bir insanda? Gaza-i ilahi, hükm-i ilahi razı oldu muydu? Kimsenin malında, canında, şusunda, busunda gözü olmaz. O haline razı olur. Bu en büyük bir devlettir. Bugün bütün kıyametler bu haline razı olmamaktan doğuyor. Haline razı olmayınca haset oradan doğuyor, kin oradan doğuyor, kavga kıyamet oradan doğuyor. Hep bütün felaketler haline razı olmayıştan doğuyor. Haline razı olduğum insan süt gibi, bal gibi eski Müslümanlar nasıl geçindiyse biz de öyle geçiniriz. Fakat bunu geçen bir kendim dedi, hoşuma da gitti. Müslümanlık elhamdülillah bu kaza ilahiye, hükmü ilahiye razı olmayı bize öğretmiştir. Ne kadar kusurlarımız olsa da az çok rıza ilahiye teslimizdir. İçimizde bazen böyle intihar edenler olur, öldürenler olur. O şuurunda zafiyet geliyor, bilemiyor yaptığını, kendi kendine öldürüyor. Yoksa rıza ilahiye teslim olan bir insan ne yapayım? İflas etti, işi olmadı, şöyle oldu, böyle oldu. Ne yapalım? Allah böyle takdir etmiş dedi. Gider. Ama bunu kafanda büyütürsen, ben bu dünyada ne yaşayacağım desin, gidersin üst tarafa. Onun için rıza, gada ilahi rıza Müslümanlarda elhamdülillah mevcuttur. Fakat Hristiyanlık bu takdiri bunu kabul etmemiş. Yapamamış rıza ilahi. Onun için bütün işleri kavgayla, gürültüyle, kıyametten bütün insanların arasında fesat sokmayla geçer ömürleri. Bugünkü dünya kavgalarının çoğu onların hep fesatlarından ileri gelmektedir. Yani mal yapıyor, satacak çünkü ne yapsın? O malı satmak için de kavgalar lazım ortada ki malı satabilirsin. Yoksa durup dururken mal satılmaz ki. Topunu, tüfengini kime satacak? Onun için rıza-i bir kader, kadere razı. Takdir-i hükm-i ilahiye rıza. Biz. İkincisi, ve sabru anil maha amma harimillah. İkincisi, Allah'ın haramlarına sabret. Burada bakın, belaya sabır demedi. Belaya sabır ister, et ister de o. O belanın sabrı ayrı, mükafat ayrı. Fakat burada abdal müdelâdan oluyor. Evliya Allah'tan olmak için harama sabredeceksin. Gençsin, günaha işlemek lazım. Sabrediyorsan işlemiyorsun. Namazı kılacaksın. Dar bir zaman, zor bir zaman ama mutlaka gelip namazını kılıyorsun. Kılmamak haramdır çünkü. Namazı kılmamak haramdır. O haramdan kendini kurtarmak velilerin işidir. Onun için ve sabru an maharimillah. Günahlara gitmiyor. Sabrediyor, gençliğini muhafaza ediyor. İçki içmiyor, kumar oynamıyor, hırsızlık yapmıyor, iffetini muhafaza ediyor, başkasının karısında, kızında gözü yok, malında gözü yok, maharimde. Ne kadar haramlar varsa. Bunlardan sabrediyor, işlemiyor haramları. Üçüncüsü, vel gadabu fî zâtillâh. Kızarken Allah'a çıkıyor. Kızdığı zaman nefsi için değil, ancak Allah'a çıkıyor. Allah-u Teala. Kızması lazımdır bu adama. Kızılmak lazımdır bu adama. Buna kızacaksın. Kendi için değil. Müslüman kardeşine de değil. Kızmak ancak Muhammed Estezullah, Muhammedur Resulullah vellezine amenü mahu. Eşiddâ'u alel küffâ diyeceğim. Ne bak orada küffâre tahtlıs ediyor. Küffâre karşı insan kızgın olacak. Dinsiz çünkü. İman, İslamiyeti yok. Allah'ı tanımıyor. İnkar ediyor. Demek ki bu adam kızılma layık bir adam. Onun her şeysi onun olsun. Bütün bilgisi onun olsun. İsterse gökte uçsun, ne yaparsa yapsın. Ona kızılma layık bir adam. Nefsi için değil yalnız. Yine bakınız, yine bir üç. Yani şimdi bu da abdal evliya Allah'tan olabilmek için üç şey lazım. Birisi gazaya rıza, haramlara karşı sabır, yani haramları işlememek. Haramları işlememek demek, günahları işlememek. Ne kadar günah varsa bunları işlememek. Ya, kimisi 60, kimisi 70, kimisi 80, 120, 300'e kadar sayanlar var günahları. Bu günahları işlememek. Bu günahların hepsi haramdır. Bu haramlardan kendinizi kurtaran insan, işlemeyen insan, sabreden insan Allah'ın evliyalarındandır. Üçüncüsü de Allah için kızacak. Kızdığı vakitte Allah için kızacak. Nefsi için değil. Lali nefsi diyor. Yine üç şey ki, min tevkiri celalillah. Üç şey vardır ki, Allah-u Teala'ya tazimi, tekrimi icap eder. Yani bu üç şeyi yapmak Allah-u Teala'ya tazim gibidir. Üç şeyi işlemek Allah-u Teala'ya tazim makamındadır. Tevkirim min tevkiri celalillah. Birisi, İkram-ı zişşeybe. İslamiyet'te ihtiyarlamış, sakalını ağartmış bir insana ister bilgin olsun, ister cahil olsun. Müslüman mıdır? Müslümandır. Müslüman olduğu halde yaşlanmış bir insana. İkram, Allah'a ikramdır. Müslümanlıkta yaşlı bir insana ikram, Allah'a ikramdır. Bunu iyi bilin. Tramvayda gidiyorsunuz, otomobilde gidiyorsunuz. Vapurda gidiyorsunuz. Bir yaşlı geldi. Ona kalkıp yer gösterip buyur efendim amcacığım demek Allah'a ikram söylüyor. Sen bacak bacak üstüne atarsın. O ayetliyada ayak sopasına dayanır dikilir. Bu insanlığa da yakışmaz yani. Müslümanlık hiç kabul etmedi gibi insanlığa da yakışmaz. İnsanlık daima yaşlı insanlara karşı hürmet telkin eder. Eski devirlerde bunları şimdi çok çok gördüğümüz yok ama eski devirlerde böyle bazı muhterem insanları görürdük. Allah gene eksik etmesin onları sayılarını. İkram-ı zişşeybe. Şey, ihtiyarlık yani. İhtiyarlık devirlerindeki yetişen insanları ki Allah-u Teala onları affediyor. Bir insan 90 yaşını buldu mu, 70 yaşını, 80 yaşını, 90 yaşını buldu mu affı ilahiye uğruyor. 60, 70, 80 sene secdeye varmış, namazı kılmış, abdest almış, çeşitli ibadetler yapmış. Kusur da etmiş ama Allah-u Teala diyor ki senin bu kadar Müslümanlıkla bana imanınla beraber amellerin var. Ötekilerini de ben affettim diyor. Sorgudan morgudan mahvoluyor. Onun için bu gibi ihtiyarlara ikram etmek İslami bir olaydır. Peki İslam diyor. İkincisi ve hamidi kitabillah. Allah-u Teala'nın kitabını hamil olanlara. Yani ezberleyenlere, hafız olanlara. Allah-u Teala'nın kitabını hafız olanlara ikram etmek, o da Allah'a ikramdır. Allah-u Teala'nın kitabını belleyen insanlara ikram, Allah'a ikram. Onun için Cenab-ı Peygamber, cenazeler böyle atlarda, mesela zamanlarda birkaç tane oldu vakitte, cümleyecek de hafızları sorardı. Bunlar şimdi hangisi daha çok Kur'an biliyor? Bu biliyordu. Onu evvela kurdu. Sonra bu daha onu da sonra kurdu. Daha bu daha sonra. Demek ki onları da takdim ediyor Cenab-ı Peygamber. Mezarlarda olsa. Ki ona hürmet oluyor. Ve hamili kitabinle. Ey hamiletül Kur'an. Kur'an'ı hamil olanlara, hafız olanlara. Hamil demek hafız demek. Hamil olanlara. Üçüncüsü ve hamilil ilm. Cinsle ilmi hamil, ilim sahibi. İlim sahibi, Kur'an'ın hafızı, bir de İslamiyet'te ihtiyarlamış. Şu üç kişiye ikram, doğrudan doğruya Allah-u Teala'ya ikram etmiş sayılır. Mesela biz Hacerül Esed denilen bir taş var Kabe-i Mazlum'da. Bunu öpüyoruz, bu taştır. Herkes de biliyor onun taş olduğunu. Fakat onu öpmek ve ona el sürmek Allah Teala ile muahedeyi andırıyor. Allah ile muahede yoruluyor. Şimdi bu taşın o kıymeti varken iman-ı İslamiyetle müşerref olan bir Müslümanın kıymeti yok mudur taş kadar? Taşa bir ikram ediyorsun, öpüyorsun, yüzünü gözünü siliyorsun. Ya Allah'ın ekremül mahlukat olarak yarattığı insana niçin sen hürmet etmiyorsun? Ekrem'in mahluka. En üstün bir mahluk Allah-u Teala'nın yarattığı kulları içerisinde insandır. İnsanın da en güzeli İslam'dır. İnsan çok. Fakat asıl İslam olan insan kadar iyi bir insan yoktur dünyada. İmanlı müşerreftir. Allah cümlemizi bu imanla müşerref olan kullarına nasip. Aynı zamanda bir de onun kitabı olan Kur'an-ı Azimüşşan'ı ezberlemiş. Bir de onun manalarına aşina olmuş. Bu üç devlet bir insanda bulunursa artık onun eli değil ayağı bile yoktur. Menkar min sagirin ev kibir. Ama bu insan ister küçük olsun, sagir, ev kibir, isterse büyük olsun. Küçük de olsa demek ki o Kur'an bellediğinden dolayı ve ilmi bellediğinden dolayı ona ikram lazım. Ama çocuk be ya, çocuk olsun. Bak, İmam Malik Hazretleri, ya İmam Hanbeli Hazretleri 16 yaşında, yok 16'dan ufak, kürsüye çıkmış, hadis naklediyor. Remezan'mış, sakız çiğniyor. Diyorlar ki, ya mübarek, Remezan'dır, ne bu ağzındaki sakız? Ben bülüğe erişmedim ne diyor. Bana farz değil. Bülüğe erişmediği halde binlerce hadis-i şerifi ezberlemiş. Bu muhterem zat şimdi çocuk oldu, çocuk diyerekten bunu şey mi yapacağız? Milyonlar hadis biliyor diyorlar. Ama milyon hadisi ezberlemiş. Ne kafa var bak. Biz senelerden beri kitabımızı okuruz, dualarımızı okuruz, şunu okuruz, bunu okuruz ama 99 tane Esma-i Hüsna'sın Cenab-ı Hakk'ın daha belli değil mi? Allah'a tutun. Bunu belli. Ehliyalara ikram bir. Hamili kitabının hafızlara ikram iki. Hamili ilim alanlara ikram üç. Şimdi bakın burada iki tane şey var. Dikkat var. Birisi kitabullah, birisi ilmi hamil. İlmin, burada ilim derken mutlak zikrediyor ve el ilmi diyor. El ilmideki elif lam murad-ı ilahi, burada Allahu alem ilmi dindir. İlmi dini hamil olan, yoksa ilmin nevi çok. Bugün atomu bulmak, göklere uçmak, yeni bir ilim daha bulmuşlar mesela. Buluyorlar, her zaman bulunacak bir şey çok şeyler. Bunlar da ilimdir ama bunlar dünyaya ait. Bunların sesi, fazaili gözü yumuncaya kadar. Gözü yumduktan sonra bir şey yok. Gözü yumuncaya kadar bu bilgilerin sayesinde rahat eder geçinirsin. Fakat gözü yumduktan sonra belki zararlarından dolayı mesele olacak. Amel etmediğinden dolayı. Ama hamili kitap olursa Allah-u Teala'nın kitabını hamil, Kur'an'ın manalarını aşina, emri ilahi aşina, fıkha aşina, o işte bunların kıymeti çoktur, ikrama layıktırlar bunlar. Onun için şimdi zamanımızın bazı şeylerindendir ki, mesela dünya bilgilerine vakıf olan insanların dereceleri yükseldikçe kıymetleri de artıyor. Diğer tarafta zavallı hafızdır, hocadır, hiç sayan yok olmaz. Bir şey söylese de dinleyen de olmaz. Bu bizim cehlimizin iktizasıdır. Sen kim oluyorsun derler, sus derler. Ya ben hamili kulağım bir ya, hafızım. Sus hadi. Şimdi onun sırası değil. Dediklerimiz de çok oluyor Allah'a şükür. Selasün mines sünnet. Yine üç şey vardır ki sünnettendir. Nedir? Es-salatü halfe külli imamin. Bunu da belli yapalım. Es-salatü halfe külli imamin. Her imamın arkasında namaz kılın. Vehhabiymiş. Şimdi çok mesele çıkıyor burada. Vehhabilerin arkasında namaz caiz mi değil? Biz de şey yapıyoruz. Biz de tereddüt ediyoruz. Akidelere bozuk olmak dolayı. Demek ki şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki külle imam. Külle imam deyince Hanbelisi de giriyor. Hepsi giriyor işin içine. Ne kadar imam var? İyisi de kötüsü de yani. Şimdi bazı yerlerde sakalsız imamların arkasında namaz kılmayız diyerekten sakallısına. Nereden bulacaksın sakallı imam şimdi? Halbuki her imamın arkasında Efendimizin tabiri bu. Es-salatu halfe külli imamın. Her imamın arkasında namazı kıl. Leke salatik ve aleyhi ism. Namaz senin namazın namazdır. Günahı ona ait. Oldu mu? Senin namazın namazdır. Günah ona ait. Karışma. Ve aleyhi ism. Vel cihad ma külli emirin. Her emirle, her amirle, hem her kumandanla cihad yapılır. Hazreti Ömer mi arayacaksın için, cihad yapmak için? Hazreti Ömer olaydı, Hazreti Ali olsaydı, Osman olsaydı, ben de ondan cihad ederdim. Bundan bugün bunlardan olur mu? Evet. Vel cihad ma'akül emirin. Bu cihad, İslamiyet'in muhafızası için olan bir kavga. Bu kavgaya iştirak edeceksin. Kim olursa olsun başındaki. Başındaki kim olursa olsun. Leki cihadı ve aleyhi şer. Sana cihadın sevabı var, kabahat onunsa onun da kabahat. Şerri de ona ait. Es-salatu ala kulli meyyitin. Bazen benim de bu küçük kabahatim oluyor. Her ölünün namazı kılınmaz. Canım işte Hristiyanların bir ne diyorlar ha? Aforozu var. Bir aforozu sever mi? Yandı bu adam artık. Onun cenazesini kimse kaldırmaz. Kalır ortada. Aforoz edilmiş, papaz aforoz edilmiş. Bizde böyle bir aforozculuk yok elhamdülillah. Onun için diyor ki وَالصَّلَاتُ عَلَى كُلِّ مَيِّتٍ Her meyyitin, her ölenin namazını kıl. Min ehli tevhid. La ilahe illallah diyor mu bu adam? Diyor. Bak karışma. Namazını kıl. Ve inkâne katille nefs. Eğer bu adam kendini öldürdüyse de. Katil olmuş. Öldürmüş kendini. Kendi kendini öldürse dahi siz bunun namazını kılın. Yine bir üç. Selâsün ehâfühünne alâ ümmeti min ba'd. Benden sonra üç. Ben çoluk korkarım. Ehâf. Korkarım. Birisi et-zalâletü ba'del ma'rifet. Ma'rifet-i ilahi Allah'ın tevhid varlığı bir. Bilindikten sonra dalal etmiştir. Biliyor Allah diyor. Peygamber haktır. Kitap Kur'an okumuşandır. Efendim namaz haktır. Oruç haktır. Biliyor bunları. Fakat dalal etmiştir. Bunları yaptı. İkincisi ve mudullatil fiten. Fiten denince mi fitneler. Dalalde götüren fitneler. Ki fitnetil mal. Mal fitnesi. Maldan ben çok korktum. Zenginlikten korkulacak, zenginlikten korkulması lazım gelen şeylerin en başta gelenek zenginlik. Mal, mal fitnesi. Velcah, mevki fitnesi. Ve ihtilaful ara, fikirlerin ayrılması. Fikirlerin ayrılması. Herkes ayrı ayrı fikirlere bölünür. Ona sen ne ad verirsen ver. Fikirlerin bölükleri. Bu orada toplanmış, bu orada toplanmış, bu orada toplanmış. Birleşemiyorlar. Birleşemiyorlar. Bu ihtilaf, madel, marife bunlardan çok korkarız. Peygamber. Niçin? Yıkıntıya sebep olur. Yıkıntıya sebep olur. Mahve sebep olur. Bunların izahı size ait. Üçüncüsü, ve şehvetül fasni vel ferç. Batın, yani yemek arzusu. Çeşitli yemekler buna aşık. Baklavalar, börekler, etler, yağlar, kaymaklar. Bütün gayesi bunları hazırlamak. Bir de şehvetinin icabı. Şehvetini teskin etmek. Nasıl olursa olsun. Bunlar üç şey batın fetçesi. Bir de fitneler. Hangisi olursa olsun. Bir de böyle reillerin ayrılıkları, bunlar felaketten ibaret demiş Allah muhafaza. Yine kadınların fitnelerinden üç fitne vardır. Bu da gençler size çok lazım. Dikkat edin. Selâzün fânitâtün. Üç şey. Birisi şârul hasen. Güzel saç. Bazen eskiden kadınların saçları böyle topuklarına kadar uzun olur. İmrendirirler imiş kendilerini. Saçın güzeli. Fitne. Velveçül hasen, güzel yüz, fitne. Güzel yüz. Ve savutül hasen, güzel ses, bu da fitne. Ses güzelliği. Yüz güzelliği, birisi de saç güzelliği. Bunlar çok fitnelere sebep olur. Çok fitnelere sebep olur. İnsanın başını belaya sokarlar. Şimdi bizim çeşmede bir arkadaş var. Gelir ara sıra buraya. Bir oğlu varmış. Gayet güzel sesi varmış. Kendisi de güzelmiş. Fakat geçen babasını bıçaklamış. Bıçaklamış. Adam kaçmış buraya geldi. Babasını bıçaklıyor. Sebebi ses güzelliğinden, yüz güzelliğinden dolayı şey tabaka buna ele geçirmişler. Hadi gel bakalım buraya. Hadi gel bakalım buraya. Söyle gazel, söyle şarkı, söyle mani derken abdest namaz gitmiş gürültüye. Şimdi ondan sonra da artık baba düşman oluyor. Malları bana ver, öldürürüm seni. İşle para kazanmaya bir alakası yok. Ses güzelliğine orada burada geçiniyor. Tabii o da bir zamana kadar zaman geçtikten sonra o sesin de kıymeti kalmıyor ondan sonra. Yüzün de kıymeti kalmıyor. Bunlar fitne-i mucib şeylermiş. Yani haddi zatında iyidir. Fakat bir bakımdan da fitne-i mucib olan hadiselerdir. Allah muhafaza. Selâsün yine üç şey vardır ki. Yefkîne lil'abdi bâdemez. Öldükten sonra kulun kul için baki kalır. Sen ölürsün, bunlar senin için bakidir. Bölmez bunları. Bademek. Nedir? Sadakatın ecraha. Cari olan sadakalar. Cari. Daima. Defter kapanmıyor, işliyor. İskender Paşa'nın defteri işlediği gibi 500 seneden beri defteri dağıldığını işleyip duruyor. Nedir bunlar? Hayır yerleri. Hayır yer. Su getirmek, cami yapmak, köprü yapmak, yapı vermek. Buna mümkün. Ne gibi hayır yerler orada? İlim adamı yetiştirmeye hizmet etmek. Evet sen ölürsen ama yetiştirdiğin adamın, bu da onun başkasını yetiştirir, bu da başkasını yetiştirir. Şimdi bizi yetiştiren hocam elleri, ta peygamberimize kadar giden sinserisi, hepsi aynı zaman olur. Aynı zaman olur. Sadakatın hecra. Ve İlmin ihya. Birisi ilmi ihya ediyor. İlmi, ilim veriyor. İlim hayattır yani. İlim hayattır. için Kur'an'da ölüyle diri bir olur mu? Ayet-i Kerim'in mealinde ölüyle diri elbette bir olmaz. Kimdir ölüyle diri? Ölü alim, ölü cahil, diri de alimdir demişler. Ölü cahil, diri de alimdir demişler. Bir rivayette de ölü kafirdir, diri iman sahibidir. İman sahiplerinin hepsi alimdir. La ilahe illallah diyen her Müslüman alimdir, Allah'ı biliyor. İlimden maksat Allah'ı bilmektir. Allah'ı bilen adam der la ilahe illallah. Allah birdir diye. Allah'ı bilmesi kafidir diye bir sürü ilimlere de lüzum yok yani. Bu Allah-u Teala'nın bilinmesi, bütün ilimleri bilmeye kafidir. Üçüncüsü, zürriyeten yefkavve ba'dehu yezkürullah, yezkürunallah. Böyle bir evlat bırakacaksın ki, senden sonra da İslam dairesinde Allah'ın zikriyle yaşayan, Allah'ın zikriyle yezkürunallah diyor, bağırıyor. Senden sonra Allah-u Teala'nın zikriyle yaşıyor. Yani iman, İslamiyet'in icablarını yaparak yaşıyor. Müslüman bir evlat bırakırsan, bu da senin defterinin işlemesine cari olur. Kaç sene yaşarsan. Bu da yetiştirirse, dedesi, dedesinin dedesi, ameller böylece gider ileriye doğru. Onun için herkes hayatındayken böyle bir sadaka-i cariye yapmanın çaresini bulmalı. Gözünü yumduktan sonra hepsi bitti, olmaz. Yazık değil mi? Sen öldükten sonra işlesin defterin canım. Sen öldükten sonra defterinin işlemesi için böyle senden sonra bırakılacak eserlere ihtiyaç var. Niçin icdadımız birçok vakıflar bırakmışlar. Bu vakıflar sayesinde bak bugün hala yaşıyor insanlar. Ve bu vakıflardan istifade ediyoruz. Bak bu cami yapmış, caminin kim bilir ne kadar da vakfı vardır, bundan haberimiz yok ama her cami yapan camisinin yaşaması için bize vakıflar bırakmıştır. Bu vakıflarla o camiler tamir olunur, bakılır, yapılır. İcdatlar bunları böyle bırakmış. Biz de böyle bırakmamız lazım. Onun için her Müslüman bu sefer gelirken açtan bir Şam profesörlerinin yazdığı İslam Ruhu diye bir kitap gördüm de alayım bakayım dedim, aldım. Okudum baktım, adam buraya temas etmiş. Temas etmiş, diyor yahu tüm malını mirasçına bırakmaya çalışma. Mirasçına vereceksin, ver. Ama bir miktar da kendin için ayır. Çünkü Cenab-ı Hak sana üçte birine hak vermiş. Onu da bari zayiatle son zamanda onu da bir vakfa devret. Ki senin şeyin, defterin işlesin, kapanmasın. Binaenaleyh her Müslümanın, kudreti olan, gücü olan Müslümanın kendisinden sonra yaşayacak bir eseri bırakması için elinden gelen gayreti hissed dahil. Yardım eder. Mesela böyle bir cami yaptırmaya gücün yetmezse de böyle bir cami yaptırmaya iştirak etsen aynı sahibi Cenab-ı Hak veriyor. Buna mesela 1 milyon lira para harcansa buna 1 lira veren de aynı sahibi alabiliyor yani. Ama parası nispeten. Yine bir üç daha ki selâsün kad feragallâhu teâlâ minel kadâi fîhin yer ve gök yaratılmadan evvel Cenab-ı Hak üç şeyden hükümünü vermiştir. Birisi la yebğiyenne ahadüküm, hiçbiriniz zulmedin. Birbirinize karşı zulmedin. Zulmedin. Yani fena bir şey yapın. Fesatlı yeryüzünde zulm ile gezmeyin. Fînna nefeynne Allah Teala yekûl ya eyyühen nâs innemâ bağlıküm alâ emfisik. Zulmün kendinedir yani, başkasına değil. Vurursun, kırarsın, kesersin. Şunu da yaparsın, bunu da yaparsın ama hep kendinedir yani, başkasına değil. Aleyhinedir onlar. Hep defterine geçiyor senin. وَلَا يَمْكُرَنَّ اَحَدُكُمْ لَا Hile yapmayın. Kötü hileler yapmayın. Hile. Nasıl olursa olsun, hilenin çok çeşidi var tabii. Hangi çeşidi olursa olsun. Hile yapma. Niçin? فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَلَى يَكُولْ فَمَنْ نَكَسَ فَاِنَّمَا يَنْكُولْ فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَلَى يَكُولْ لَا يَحَيَكُ الْمَكْرُ السَّيِّ اِلَّا بِهِ O da kendine. O hilede para kazanacağım diyorsun. Ya da şimdi şöyle getireceğim diyorsun hilelerle. Ama senin defterine aksi geçiyor ve senin işini katlayan ileriye de götürmez. Sonra gözünü yumduktan sonra felaket başka. Üçüncüsü وَلَا يَنْكُ سَنَّ اَحَدُكُمْ Hiç sakın biriniz ahdinizi bozmayın. Söz verdi. Sözünde dur. Sözünü bozma. Sözünde dur. Sözünü yap. فَاِنَّ اللّٰهِ تَعَلَى يَكُولْ فَمَنْ نَكَسَ فَاِنَّ مَا يَنْكُسَ وَيَعَلَى Kim ne sözünü bozarsa, ahdini bozarsa, ahdine riayet etse, burada da çok mühim şey var. Şimdi ders alır insanlar. Ders alırken şunu da yapacaksın oğlum. Bunu da yapar mısın? Tövbe eder misin? Ederim. Yalan söylemeyeceksin. Günah işlemeyeceksin. Günahlardan da korkacaksın. Bunlara söz veriyor musun? Veriyorum efendim. Öyleyse sana şu kadar da vazife veriyorum. Şu kadar Allah de. Bu kadar la ilahe illallah de. Bu kadar salat-ı selam getir. Bu kadar de Kur'an oku. Bunları yapar mısın? Yaparım efendim. Hadi öyleyse ben de sana izin veririm. Hemen ne kese. Bu sözü tutan hemen arafadına ahalullah diyorsa söz ne mutlu. Eğer bozuyorsa ben ona söz verdim ama bitti o acamış o zaman devredeyim. Genç söyle. Bu senin başına felakettir. Sözü verdiğin sözü tutmak lazım. Mutlaka söz diye paraya pula tealluk eden ya da şuna buna tealluk eden değil. Her sözü verdin miydi onun ehli olmak ve onu tutmak lazım. Yine bir üç var ki selâsün la yuhâsibü bihinnel abd. Üç şeyden dolayı kul hesaba çekilmiş. Hesap. Birisi zıllı pustin yastazıllı bir. Barınacağı bir kümescik. Barınacak. Barınacak kadar. Burada demiş ki min kasabin. Beytin min kasabin. İşte o Arabistan için demiş. Arabistan'da bir gölgelik yaptın mı sana kafi. İşte burada da bizi yağmurdan soğuktan kurtaracak bir şey. Hazırlı. Bunun hesabı yok. Fazlası için hesap var. Fakat böyle seni, çoluğunu, çocuğunu koruyacak kaderi için hesap yok. Yazılır. Ve kisretün yeşüttü biha sülb. Bir parça ekmek. Seni ayakta tutacak kadar. Yani açlığına giderecek ve seni yaşatacak kadar bir gıda oldu muydu? O da kâfi. Onun da hesabı yok. Hesabı yok bunların. Fazlasının hesabı var tabii de. Bunun hesabı yok. Ve sebebin yuvaribi avrata. Bir de esbab ki senin soğuktan korur ve avretlerini örter. Senin avretini örtecek ve seni soğuktan veya sıcaktan koruyacak bir elbise sabıyor. Fazlası hesaplı. Selâsın la yâgrıdanna ahadüküm nefsehû lâh. Üç şey vardır ki siz bu üç şeye nefsinizi arzettir. Birisi. Öyle sahip ama oruçlu olduğum vakitte. Oruçlu olduğum vakitte bu üç şeyi işlemem. Birisi. El hammam. O namaz, Ramazan'da hamama gitme. Dinle. Terleyeceksin. Sıkılacaksın. Bunalacaksın. Soğuk suya canın isteyecek. Efendim. Hararet basacak. Yahut havuzları, havuzlu yerlere giderken ağzına burnuna su kaçacak belki de. Şimdi mecbur olmadıkça hamama girme. El hacamet. Cami. Hacamet de olur. Şimdi burada da kan aldıracaksın. Sen de belki bir zafiyet ihraç edecek. Orucunu bozmak mecburiyetine kalacaksın sana. Çiziksin, bayılacaksın, bir şeyler olacak. Üçüncüsü, ben nezaru ilel mer'eti şâbbe. Genç bir kadına bakma. Genç bir kadına. Şehvetinin şehvetini tahrik edecek. Genç bir kadına bakma. Şâbbe diye. İn lem ye'men nefsehu. Nefsinden emin olmadığı takdirde ki nefsinden kimse emin olamaz. Ve la emin min. İnnen nefse le emmâretun bir sucuk. Nefsi emmâre kötülükle emreden bir şeydir. Ondan emniyet kimseye gabil olamaz. Yaşın 80, 90 ne olursa ol. Elinden bir şey gelmez fakat için yine Allah'tan ayrılır. Hiç olmaz muvakkat bir zaman için içine bir bozukluk gelir. Binaenaleyh bunlara bakmamak daha evladır. Şurada iki tane daha kaldı. Selâşü kısâlin lâ yef'alühâ illâ ehl-i cennet. Üç şeyi ancak ehl-i cennet işler. Üç şey vardır ki bu üç şeyi ancak ehl-i cennet işler. Başkası değil. Vallahi. Talebül ilmi. Birisi ilmi talep etmek. Şimdi bir genç geldi. Okuyormuş. Okumak zor gelmiş, bırakmış. Şimdi tabakhanede çalışıyor. Ne istiyorsun evladım? Ben evliyaların yolunu istiyorum dedi. Dedim sen işte mektebe verelim, medreseye verelim. Yok ben bunları istemem. Ne yapayım? Evliyaların yolunu bana göster. Yani evliyaların yolu ilimle ne olur ya? İlim olmadan evliya yolu olmaz ki. Evliya ilmi ört çalışıyor. Onu yapamayacağım. Yapamazsam olmaz. Onun için cennetin yolu talebül ilmi. İlmi talep. Ama ilim bugün çok. Hangisini istersen ama onlar göz yumuncaya kadar. Bu ilimler gözümünce gider. Buradaki talebi ilim öldükten sonrası için. Öldükten sonra. Bu da ilmi dindir. İlmi fıkıhtır. Bir. İkincisi ve terahhunu ala ehlil kubur. Etterahme ala ehlil kubur. Mezardaki ölülere merhamet. Nasıl yapacağız mezardaki ölülere merhamet? İşte yapıyoruz şimdi Hoca Efendi bak. Hepsini altın, gümüş, parıl parıl mermerlerle doldurduk. Borç. Yazık bu paralar. Bu paralarla bir şey, bir hayırlar yapılsa ne kadar güzel olur. Bu mezarın üzerine sen altından da yaptırsa ne olacak? Yani etterahim ala ehli kubur. Ehli kubur giden o ahirete geçen insanlara merhamet. Bunların arkasından okuma. Hayırlar yapma. Ne gibi hayırlar yapma? Hayırların çeşidi de çok. Mesela varlıklı bir adam ölmüş. Ve varlıksız da olsa mesela ölmüş bir adam. Hacca da gitmemiş. Bir hac sevabını ona götürmek için çocuk varlıklı. Ben giderim bu sene babamın yerine buna bir merhamettir. Anamın yerine giderim ayrı merhamettir. Dedemin yerine giderim bunlara merhamet acımadır yani. Bu sevapları ya Rabbi bunlara gönderiyorum. Bunların hayatlarında yapmış oldukları gibi kabul et de. Bunların kusurları, günahları, kabahatleri varsa affeyle ya Rabbi diyerekten. Sadakalar da olur. Hadi gidemiyorsun hacca. Sadaka dağırın babamın namına, anamın namına. Kendi bildiğim kadar okurum. Okudukla. Bizim hesabımızda ölüye yapılan hayırlar gider. Mezhebimizin itikadı ölüye yapılan hayırlar, okumalar neler varsa ölüye vasıl olur. Ölüye düştür. Geçen bir cenaze şeklinde konuşan efendi güzel bulmuş, hoşuma gitti. Ölüm denilen şey zaten bir taraftan bir tarafa aktarmadan ibaret. Bu dünyada. Yani ölüm bizi asıl ebediyete götüren bir vasıta. Ölüm adli zatında bizi ebediyete götüren vasıta. Ölen buradan kaybolup gitmiyor yani. Öldü, kayboldu gitti. O yanlış fikir. Ölü, ölmekten kaybolmaz. Cesede gider. Senin teybin var. Bak şimdi de bunun şeyleri var ya. Dönen şeyleri. Bu şeyler elinde oldukça makine parçalanmış, parçalansın artık. Başka bir parça onu takarsın yine söyle. İş içindeki o parçada. Binaenle teyp öldü, öldü artık. Ruhu gidiyor onun, ruhunda ebediyet var. Ruhunda ebediyet biliyoruz ki hep ölüyor, orada çürüyor işte. Mezarlıklar da dolu. Çürümüştür ama bu çürüyen cesedin ruhu mahfuzdur. Buna ölüm yoktur. Ya azaptıdır ya rahmetidir. İnanlı, ona acıma, onun ruhuna hediyeler göndermekte ve hiç olmazsa her evlat her perşembe cuma günü babasının, anasının gömüldüğü yere gidip başında onun başında, burada değil, başına gidip onun başında selam vererek ona okuma. Hiç olmaz. Üç kulübü Allah'a, beş kulübü Allah'a, on kulübü Allah'a okursun. Bir şey bilmiyorsan mesela. Elham'a okursun kafi. Selamını vermen senin orada bulunman kafi. Çünkü giden buradan ve ahirete geçen insanın gömüldüğü yerle ilgisi mevcut. Ruhu nereye giderse gitsin. Ruhu bulunduğu yerle ilgilidir. Yani cereyan telde nasıl mevcut? Dünyaya bastığı vakitte lamba yanıyor. Oraya esselamu aleyküm ey babacığım dediğim vakitte babanın ruhu oradadır. Senin akrabandan kim olursa olsun geldiğini senden ve benden daha iyi görür. Senden ve benden daha görür. Şimdi bir kardeş bugün diyor, geldi diyor ki, Hoca Efendi, gözü hayattayken kör olan ahirette de kör olarak karşılanacakmış. Evet. Bizim gözümüz görüyor. Gözümüz görüyor ama bu gözün körlüğü değil bu. Körlükten bırak. Velakin a'tamel gulubülletif kisudur. İç gözü, iç gözünün körlüğü. İç gözünün körlüğü imansızlık yani. İmansız mı bir adam? Onun gözü kördü. Bu gözü ister açık görsün, ister görsün. Bunun kıymeti yok. Neticede öldükten sonra iş görecek olan göz bu gözdür. Bu göz öldü, gitti orada. Şuraya çıkmış. Fakat içteki göz iman gözüdür ki bu ebediyet aleminde gayet güzel parlak bir şekilde her tarafı görür. İşte sen en güzel misal istersen gece uykudayken nasıl seyrediyorsun etrafı? Nasıl gidiyorsun şuraya buraya her şeyi görüyorsun? Halbuki yatakta pekala uyuyorsun. Kulakların da tıkalı, gözün de kapalı. Yüzün kapalı olduğu halde, kulakların tıkalı olduğu halde söylediklerinin lafları nereden duydun da söylüyorsun? Kim söyledi sana onları? Ben senin başında bekleyip duruyordum, hiç bir ses duymadım. Fakat sen diyorsun ki bana böyle söylediler, böyle söylediler. Nereden çıkardın bunları? Demek ki bizim cesedimizin içinde bir ruhumuz daha var, bize bunun misalini gösterip duruyor. Binaenaleyh, nasıl ki uykuda cesedimizden ayrılıyoruz, uyku alemimiz, bu ayrılık. Bu ayrılık aleminde ruhumuz serbest kılıyor, birçok şeyleri görüyor, gezdirip görüyor. Tamamıyla ayrılınca, ölümde tamamıyla ayrılıyor. Tamamıyla ayrılınca büsbütün serbest kalıyor. Büsbütün serbest kaldığı vakitte her şeyi pek âlâ ve pek güzel hem görür hem görür. Derken, yani efdal-i amal Allah-u Teala Hazretlerinin daima kendisiyle olduğunu bilmesi. Daima kendisiyle olduğunu bilmesi. Yani Cenab-ı Hak İnnallâhe bimâ te'amelûne basîr. Nerede olursan, ne zaman olursan, nerede olursan ol, bütün harekatını Allah-u Teala görüyor. Habir, bütün harekatından haberdardır Cenab-ı Hak. Alim, bütün harekatını pek iyi bilim sıfatı var. Binaenaleyh Cenab-ı Hakk'ın benimle beraber demek deyince, bütün harekatımı görüyor, biliyor, haberdar, her şeyi. Onun şeysi altında müstehar bir aciz halindeyiz. Binaenaleyh Allah dedin miydi? Bil ki Allah Teala senin her şeyini gören ve bilen zattır Celle Ala. Öyle olunca ilim şart cennete girmek için. Şartım evvelkisi La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah ile başlar. Evveli La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah ile başlar. Arkasının ucu yok. İlmin ucu yok çünkü. İlmin ucu yok. Allah'ın nasıl ki evveli ahir yok, ilminde evveli ahir yok. İşte bak, Adem Aleyhisselam'ın devrindeki ilimle, Peygamberimizin zamanındaki ilimle, bugünkü ilmin arasında ne kadar aşılmaz farklar var. İlim, daha neler olacak kim bilir? Sonra ehl-i kubura merhamet acımak, onların ruhları için hediyeler göndermek, okumalar yapmak nelerse. Üçüncüsü, ve hübbül fukara. Hübbül fukara. Bam teli diyorlar ya, can damarı diyorlar ya. İşte can damarının birisi de bu. İlmi tahsil ederim kolay. Okuruz işte, öğrendiğimiz kadar bir şeyler öğreniriz. Hadi ehli kubura da merhamet edelim. Mevlütler okutalım, Kur'an'lar okutalım, hediyeler gönderelim, sadakalar verelim, çeşitli hayırlar yapalım, yapalım. Bunların namına vakıflar yaptıralım. İyi, bu da kolay. Ama fukarayı sevmeye gelince, fukarayı neden seveceğiz? Nasıl sevelim fukarayı? Miskin. Bu da çalıştım be. Bunun için mi çalışacağım da ben parayı kazanıyorum da ona götürüp besleyeceğim, vereceğim. Aslan gibi herif. Başı sıktı suyu çıkarır. Çalıştım. Fukarayı sevmek. Fukara. Entümül fukara. Salat. Entümül fukara. Sizin hepiniz fakirsiniz. Hepiniz fakirsiniz. Niçin? Fakir muhtaç. Allah'a muhtaç olmayan var mı? Vallahu gani ve entümül fukara. Gani olan Allah, Allah'tan gayrı herkes muhtaç. Fakir muhtaç. Bir de insanlar vardır insanların içinde. Zavallı. Bir tepireye boğulmuş. Efendim. Ocağı yok. Yatacak yeri yok. Yiyecek gitme yok. Birçok zaruretlere, zaruretleri mevcut. Nice insanlar vardır yani. Yani sen İstanbul'a bakıp da o herkes işte apartman sahibi, mal sahibi deme. Bu insanların içerisine nice muhtaç insanlar vardır. Nice zaruret sahibi insanlar vardır. Bunları arayıp bulup onların duasını almak. Hübbül fukara, fukarayı sevmek demek, seviyorum ben fukarayı. Fukarayı sevmek bu demek değil. Fukarayı sevmek, fukaraya yardım etmek. Fukaranın elinden tutmak, fukarayı muhtaç durumdan kurtarmak, fukaranın hizmetini yapmak. Nakşibend Hazretleri diye bir şeyi dinlersiniz değil mi? Nakşibend, Mehmet Bahaeddin. 700 senesinin insanı. 700 senesinin insanı. Nakşibend Hazretleri. Buna üstadı, hocası, verdiği derslerin arasında, ders verirken buna, derslerin arasında bir dersinde diyor ki, senin bugünkü vazifen, bir zamana kadar, bugünkü vazifen, gidip fıkaraları bulacaksın, onların bitlerini temizleyeceksin, kelleri düzelteceksin, yırtıklarını dikeceksin, işte neler lazımsa onlarla meşgul olacaksın. Ta ikinci vazife verilinceye kadar. Sen Nakşibend Hazretleri'nin bedavadan Nakşibend oldu diye çıkma ortaya. Ne büyük külfetlere tahammül ediyor, bu külfetlerin altındaki imtihanı da kazanıyor, ondan sonra Nakşibend Hazretleri olabilmiş. Bir vakitte hayvanları örüyor. Git hayvanların hastalarını bulacaksın, onları tedavi edeceksin diyor. Bir vakit sokakların temizliğini memur ediyor. Git sokakları bugünkü gibi o zaman köpüklerimiz falan da yok. Sen gideceksin sokakları temizleyeceksin diyor. Sokak temizlemeysen sokak temizleyeni hor görürüz biz. Sokak temizleyen adamları olması mikroplar ortalığı bu arada. Pislikler ortalığı bu arada. İki gün köpüğü gelmedi mi kıyamet kopuyor. En büyük hizmeti onlar yapıyor bugün insaniyete. Biz bunları ama hor görürüz, hakir görürüz. Eğer bunlar olmasa işimiz berbat. Allah gönlümüzü affetsin de. Tevfikat-ı Samadhanayi sineması olan sevgili kulları arasında gittiğimiz yerde bu sevgili kulları arasında girebilmek için evvela ilim lazım. İlmi öğren ve öğret. Öğrenmek para etmez, öğreneceksin ve öğreteceksin. İlmi öğrenmek, sonra da öğretmek vazifesini Cenab-ı Hak bizlere vermiş. Bunun için hem öğrenecek, sonra da öğretmeye çalışacaksın. Fakat senin bilgilerini öğrenmişsin, öğretmişsin, parası yok. Bu senin kendi faydana. Öğrenirsin, çok para alırsın, çok maaş alırsın, çok iyi iş yaparsın. O dünyaya aç. Asıl öğreneceğin ilim, Allah-u Teala'nın bildiği ilimdir. Her ilim de onun altında mevcut. Bir tane daha söyleyeyim. Selâsül hısâlin tûrüzül kasre. Üç şey var, kalbin kasretini mucibdir. Kalbin körlüğünü mucibdir. Gözün görür fakat hakiki gözlerin kapalı kalır. Kasreti kalp. Kalp katı oldu muydu? Kalbin katılığı taşın katılığından daha fena. Taştan su çıkar. Taştan tuz olur. Taştan şu olur, bu olur. Fakat katı kalp demiş şey olmaz. Katı kalbin yeri cehennem. Üç şeyde katı katilliğe sebep olur. Kalbin katı olmasa da sebep olur. Hepimizin bayıldığı yemek. Hübbütte ağam. Birincisi. Yemek seviyor. الفاتحة سبحان ربي العلي على الوهاب الحمد لله حق حمده الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اتق علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اهدنا ووفقنا على الحق وإلى النجاة وإلى طريق مستقيم ببركة ختمات القرآن العظيم بحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين اللهم ربنا يا ربنا بل واوف مثل سبب ما قرأناه ونور ما تلوناه بعد القبول منا بالفضل والاحسان من هذه الحتمات الشريفات والقربات الكريمات هدية واصلة إلى روح نبينا وشفيع جنوبنا عزة أبا القاسم محمدا المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم إلى أرواح أولادي وأزواجي وأصحابي وأتباعي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا لأساتذتنا وأقربائنا ومشايخنا وجداتنا وعماتنا وخالاتنا ولمن له حق علينا لمن وصانا بالدعاء الخير لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا رب الراحمين كافة عامة جامعين بانس إسكندر باشان روحيلا بالأمم أصحاب خيراتنا رضانا Halid ibn Zeyd Bayyub el-Ensar Resulü'ye bilim Ashab-ı Güzeyin Rıdvanullahi Teala Aleyhisselam Hazretlerine ruhlarına Sılatın-ı Madiyinde ruhlarla birlikte hasıtan hazurun ve cemaat kardeşlerimizin de geçmişlerin ruhlarla beraber camimizin etrafında yatan müminlerinde ruhlarına hediye eyledik Mevla vasıtı. Cümlesin ruhlarını mesrur, kaderlerini pür nur, makamlarını âli, derecelerini yüksek eyleyip seyyiatlarını da hasenata tebdil eyleyin. Bizler de onlar gibi bu darı dünyadan göç vakti gelince cümlemizi azal, asan ölüm, kamil bir iman ile طبيرا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله كلمه طيبه من جسده جاني يرekten söyleye söyleye şene kapayıp gözümeye Mevla cümle ümmeti Muhammed'e bizlere de nasip ve meyesser eyle. Allahümme ec'alna minel tevvabin, ec'alna minel metatahirin, ec'alna min ibadike s-salihin, ec'alna Allahümme inne mes'ulke tamamen ni'me ve devamel afiyah ve husnel khatime bi hurmetil fatiha.